Viens gagner! Oh, petit Moussoko! Oh, il y a la deuxième mi-temps, il y a le ballon de la manaka. Il y a le ballon, il y a le ballon, il y a le ballon, il y a le ballon. Papa, yé, poni nyo kimi nako yé. Papa, yé, poni nyo kimi nako yé. Les cambo vérifiés, poni nyo ni mini bien kiliba. Didi aye, obalanga na mbamba yé. Soki ma bébé nga papa mi boss, solola o kimi nako na ya. O kimi ba na ba ya, na nyako bakolo bango. Papa ya ba na ye, zonga na ko. Sana malembe papa ye ayoleli lelo semanga kino pakasa ye nga makila mabe makila moino ye lelo nandimi okana nga yi papa ye likambo toweli ezanga susega ye soki babandela kavinde na poni kimamelo libale pe singa deception banana maboko yaya pena boloko famia babola ye nani akopesa nga maboko na mokumba nazanango papa ye ayoleli makululu bafere na Hollande aye nazwa bakuya lelo eleki mpasi ye bimbuli nyonso esila na teka na bwaka nzoto mombongo ekweya nakota faitera ye o papa nakota kelora ye bamwa ye nyonso esila na depanse ya bana kolia ya bana mpo na kelasi ya bana baswin medikongo ya bana okimi ndako na ya okimi bana baya nanyako bokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe ye papa ye ayoleli ive papa na limete ya ye nga neleki bwila ye bayebanga na fiele mingi ye fiele esilanga na komalela kaka boye mitelenga noro likolo ya didi kikuta ngaya waye mama nakoaka ye susi ekoma ya ngai ndeko nabimaka te nakomalela kaka boye o papa nakota kikumia ye o papa nakota kelora ye okimi ndako na ya okimi bana bayo enanyako bokolo bango papa ya bana ye zonga na koro tobongisa na malembe papa ye ayoleli inspecteur de konde ye na malundama bolekaka na salon lolo coiffure Faustin Kalenga Kadafi Minos, Arti Tudala, Tudala, Mama Bayaka Anifisa Chukina Lema Fakir Gassar.